Поэма «Яна і я». Стрэча. На крыжавых пуцінах з ёй сустрэўся. Куды ісці не ведала яна. І я не ведаў, у полі я ці ў лесе, і мне ляжала сцежка не адна. Як путнікі, заблуканыя ў ночы, стаялі мы пад труднай ножкай дум. Адно другому пазіралі ў вочы і слухам клікалі найменшы шум. Стаялі мы, нявіданыя дзівы нас абымалі крыллямі сваімі, шапталі мне: «Вазьмі яе, шчаслівы», шапталі ёй: «Сабе яго вазьмі». І рукі злучывалі нам навекі, багаслаўленне далі нам сваё, ісці ў свет праз горы, долы, рэкі, ісці супольна праз усё жыццё. Вясельны гімн, як плачкі нам запелі і заракалі крыллямі зарок, над ёй заручанай у шлюбнай белі і нада мной ахутаным у мрок. А каб вас злые не змаглі заломы, а каб не зналі душы вашы ран, а каб вас не кранулі буры громы, а каб к сабе не звабіў вас курган. Такія клалі дзівы нам зарокі мядовых асалод, квятчаных крас, і расплыліся, як сон ветру лёгкі, нас кінуўшы ў благіці ў добры час. І мы пайшлі, як тыя цені мары, няспынна ад расы і да расы. Запаланелі нам бліскучыя пажары, закуранелі чорныя лясы. У хаце. У хаце ўжо маёй будь гаспадыняй. Няма ў мяне нікога проч цябе. Сядь на пачэсны кут, мая багіня, і будзем думы думаць аб сабе. Палац мой, бачыш, хоць і не багаты, але я сам яго ўзбудаваў, сам сцены вывеў, клаў на кроквы латы і сам падстрыг саломай пакрываў. Не выбіты атласам сцены, лавы, падлога не заслана дываном турэцкім, што сваёй красой іскравай гарыць, зіяе, як той жар агнём. Над печкай, што стаіць каля парога, не працавалі мудры разбяры. Сам з гліны збіў яе з пяску сырога, ды вапнай пабяліў разы сатры. Вось ложак зроблены маёй рукою, смалістай сосны дошкі выслаў у ім. Пасцель пуховую пасцелем мы з табою, каб мякка спаць было нам абаім. У ночнай цішы, у любым упаенні, у патаенні ад жыцця людзей, агонь душу і сэрца распрамене, агонь гарачых злучаных грудзей. І многацветныя акружаць нас вясёлкі, маланкі залаты замігчаць, а думкі нашы, верныя саколкі, да неба з добрай весткай паляцяць. Так мілаванне к шчасцю след адчыне, а мілаванне над царамі цар, і будзеш век маёй ты гаспадыняй, а я твой вечна буду гаспадар. Праталіны. Ужо на зямлю ляглі праталіны, снягоў спаўзае зімавая бель, узгоркі свецяць, як апаліны, вада ў лагчынах жаліцца, як чмель. Дзе-нідзе глянула нясмелая пралеска вочкамі на божы двор. людских слез кветка сине-белая, шукая солнца днем, а ночкой зор. Крылатые створенни с вырою по млечному пути плывуть, як шнур, и творачи молитву шчирую своих шукають кинутых пячур. Спагадное святло небесное на кольки верст звеличило свой шлях, по нивах промені почесная, як лён твой стелюцца ў жывых агнях. І ў хатку заглядаюць промені, дармо што нізкія аконцы ў ёй, гуляюць радасна па комене бліскучай і вясёлаю сям'ёй. Па ложку, па пасцелі ласяцца, цалуючы яе і мой гарачы твар. Як тыя ветрыкі на пасецы, гуляючы ў пякучы летні сквар. Устань, галубачка бяскрылая, заспаны зоры вочанькі пратры, збяромся з думкамі і сілаю жыцця парадак валачы стары. Праталіна лягла на гонейках, збудзілася пралесачка ад сна. Устань, устань, маё ты сонейка, залатаструннай грае ўжо вясна. За кроснамі. За кросны ненагляднай сесці трэ было. Ядвабку жэль сівенькі ткаць, але да гэтага прыладаў не было. Прылады стаў я майстраваць. З бярозы вычасаў ставы ёй новыя, набіліцы кляновыя зрабіў, а па нажы выстругаваў кляновыя, навой, як трэба, зарубіў, узяўшы дзічку яблыню крамнястую, стругаў чаўнок гладзей ад шкла, купіў на рынку берда густачастая, ніты сама яна спляла. Садзіцца маё сэрца ткалі ў кросенькі, набіліцамі громко б'е, кладуцца ў току густенька палосанькі, сучуя цэўкі для яе. Так шчыра з ёю ўзяліся да рэчы мы, яна ўсё тчэ, а я сучу, і ўкрадкаю любуюсь яе плечамі. Тчы, мая ткаля, кроў твая ўзыгралася, маланка й гойса і чаўнок. О, каб хаця аснова ўжо не рвалася, каб моцны і спорны быў уток. Няхай ад берда часта уток калоціцца, кладзе шырокі гладкі сцяг, а доўгі, як рака, што ў мора коціцца, як між прысад гасцінец шлях. Каб сцежка, коцячыся палатняная, дзе парастае дзівасіл, дайшла ў старонку знаную нязнаную, туды, да бацькаўскіх магіл. Выган у поле жывёлы. Спаўзлі з загонаў зімнія снягі, і ў мора паплылі ракой вадзіцай. Запелі жаўранкі, і чорныя лугі усміхацца сталі першай травіцай. У поле статак выганяць пара. Кароўку маем мы, завецца аўтарыняй. Багацце кожнага гаспадара, скарб і пацеха кожнай гаспадыні. Мая не выгнала яе за край платоў, на пашу, дзе яна хадзіла, пакуль таго, што вучыць абычай, над ёй сваёй рукою не ўчыніла. Свянцоным хлебам, соллю і вадой абнесла навакол яе тры разы, паставіла да сонца галавой і загавор чыніла ад заразы. У крыніцы тры разы кусочак шкла скупала і перад вачмі кароўкі, трымаючы, шаптала, як змала, такія мудры заклінання слоўкі. «Ты, ясна сонца! Месяц, ясен свет, і вы на небе частенькія зоры, вы ўсе, што кропіце расою цвет, і асвятляеце сушу і моры, зямлю агрэйце, вырасце траву, не пашкадуйце есть і піць жывінам, шаўковую сцяліць у мураву, абгарадзіце жалязяным тынам, вартуйце, сцеражыце ад цара ляснога, палявога, вадзянога, ад царанят яго, ад упыра і ад людскога вока нелюдскога. Агляд поля. Вялікі свет, не згледзець тых абшараў, што прадзеды пакінулі і нам. Дзе лес, дзе лозы, дзе ляжаць папары, дзе рунь абходзіць ужо на хлеб людзям. Сягоння, мілая, быць хачу я з табою, дык ручку на плячо мне палажы. Я стан твой атулю рукою, і ў полі пойдзем, пойдзем пад крыжы. Як дзеці, пазабытыя тым светам, свае палеткі будзем аглядаць, і пад загонам седзячы сагрэтым пачнем аб жніве будучым гадаць. Багата мы з табою маем гоняў, у пару абсеяць, зжаць толькі б іх, ды ў добры час злажыць у застаронне сям'ю снапкоў паспелых залатых. Так станам песцячысь яе прыгожым, ідём, ідём з загона на загон, дзе перш араць, дзе сеяць перш варожым, з надзеяй дачакаць нядзельных дзён. Абняўшыся пад крыжам адным селі, з бакоў стаяў другі і трэці крыж. З крыжамі мы, як зданні, ў свет глядзелі, і душы нашы узносіліся ўзвыш. Мы блаславілі неба в облік сіні, што нашы думкі ўзносіў да сябе, і ў думках кланіліся той часіне, што нас злучыла ў шчасці і ў жальбе. Жыццё, зямлю і сонца блаславілі, старыя грушы, вербы на мяжы, і праклиналі толькі скону хвілі і тыя вечныя па нас крыжы. Радаўніца. На радаўніцу мы на могілкі пайшлі, свянцонага з сабой астаткі ўзяўшы. Я гэта здавендаўна на зямлі дзяды і прадзеды рабілі нашы. Маніліся нябожчыку адведаць мы. На могілкі народу шмат сышлося, і людзі скоўдаліся між крыжоў, як цьмы, хістаючысь, як ветрам гнутае калоссе. На плітах каменных парос зялёны мох, бярозы, хвойкі плакалі над імі, а пасярод капліца жутка, як астрог, на свет глядзела вокнамі сляпымі. Ля насыпу мы з мілай селі ў старане, пад насыпам тым спала яе матка, і прашаптала мілая, схіліўшыся ка мне: «Адзін, адзін цяпер ты ў мяне, братка». Як боб буйныя слёзанькі з яе вачэй пасыпаліся на магілку градам, здалося мне, заплакала і неба з ёй над гэтым здушаным зямлёю садам. Штось сэрца сціснула, зірнула ў дно, і паплыла сляза ўслед за слязою, а думаў, што ўжо ўсе іх выліў я даўно, што ў свет гляджу ўжо з рэнкаю сухою. У магілках дрэмле бацька мой і два браты, сясцёр малых зямелька абымае, а я жыву на свеце долей сіраты, мяне зямля за нейкі грэх трымае. Пусціўшы гэтак сумным думам па вады, бязмежны жаль паплыў у душу крыніцай, і я таксама, як яна тады, шаптаў: «Адна на свеце ты ў мяне, сястрыца». Ворка. Саха мая зусім ужо гатова, зрабіў к ёй новенькую плаху, на рогі павывостраваў нанова, даў на паліцу тоўсту бляху. Вось толькі конікаў яе ўпрэгчы, махнуць і пугаю не грозна, у загоне на рагач крывы налегчы, барозна пойдзе за барознай. Сняданне з'елі з ёю ўдваёчку. Каб сыта, трудна пахваліцца, хлеб падзялілі разам па кусочку, сцюдзёнай запілі вадзіцай. Пайшоў з сахой, пусціў на рогі ў гоні, нагамі толькі конік мой цярэбе, і сцеліцца загончык пры загоне, аж сонца цешыцца на небе. Вам, людзі, што сваёй рукою белай зямлі не кратаеце сэрца, не дагадацца цераз век свой цэлы, як сэрца чалавека б'ецца, таго, які ў восень ці вясною зямлі сахой чапае грудзі або зярно хавае бараною, каб вырасла для вас жа людзі. У важны час заворкаў ці засеўкаў імша абходзіцца святая. Душа сяўца лунаецца, як дрэўка, якому вецер ліст зрывае. Арыце, сейце, людзі, хто што можа, старым ці новым абычаем, а вашу працу долю прыгожа шчаслівым буйным ураджаем. Беліць палатно. Чачоткавы зрабіў ёй пранік ёмкі за здобамі і ручкай гладкай, і палатно панёс ёй да пагонкі, дзе сажалка была і кладка. Усю трубу ўкінулі ў вадзіцу. Яна, свой скінуўшы каптанік, кашулю падкасаўшы і спадніцу, узышла на кладку, узяўшы пранік. І пярыць стала мокра палаценца, складаючы на кладцы ў складкі, на ножкі пырснула і на каленцы вадзіцца, як раса на градкі. Распырківаліся, як іскры пырскі, мігцелі ўсюды многацветна, на гладзі воднай рысавалі рыскі і ніклі ў гладзі непрыметна. Бліскучыя агністыя праменні, купаючыся ў сажалцыным версе, к маёй галубцы ў мёдным умиленні, туліліся і грэлі персі. Так палаценца мілая бяліла вадзіцай, пранікам на кладцы, пасля сабе на плечу ўзваліла і слаць нясла на сенажатцы. Нясла, вада па ёй цурком сцякала, і на аселіцы ля плота тканіну мыту распускала, цяперка сонца ўжо работа. Бяліся, наша палатно, бяліся, як дзень, як месяц бледны бела, як бела малако ў гліняной місе, як та саломінка паспела.